السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي صلاة وتسليما ولقام بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونقلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أيها الإخوة الأعزاء، ندوكم الإسلام kiumbe yoyote aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu na akakanyaga katika mgongo huu wa ardhi, hapana budi lazima au anapita kwenye vituo vitano, khamsu marahil: marhalatu ruh wa marhalatu rahim ومرحلة الأرض ومرحلة القبر ومرحلة القيامة. كتوة كوانزا نكتوة نتنا بقوة روحة نكتوة كفيلة نتنا بقوة كتك فقل وزازي تنبوني مرمياك. كتوة كتاتو نكتك أريبي أما قصيصي توكو كتك كتوة كتاتو بساسا بنيني tumesha vimaliza, tuko kwenye kituo cha tatu. Wa marhalatu al-qabr, na baada ya kituo cha tatu kutafutia cha nne, kituo cha kaburi. Wa marhalatu al-qiyama, na kituo cha tano ni kituo cha mawqifu al-qiyama, ambayo hiyo ndiyo mada nayozungumzia jioni yetu hii ya leo, mawqifu al-qiyama au siku ya malipo. Hakuna upinzani, hapana shaka, hapana wasiwasi, kwa sababu tumeshapita kwenye vituo viwili na hivi sasa tupo katika kituo cha tatu, na kituo hichi ni rasilimali yake mtu aliyonayo, mathalu hai, basi yeye ana rasilimali ya kutumia uhai wake kwenye kituo hichi ili ende akanufaike na kituo cha nne na kituo cha tano. Katika mada hii, siku ya malipo, nakutana na aya ya Mwenyezi Mungu tukufu iliyomo katika surati Zumar, aya inayosema: wanufikha fi sur fasuhiqa man fi samawati wa man fi lardi illa man shaa Allah thumma nufikha fihi ukhra faidha hum qiyamun yanzurun وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ونفخ في السور نالتقوليزا طرفانا لتقوليزا برقلو hiyo ni alama ya kuinuliwa viumbe makaburini mwao, au kwa mara ya kwanza ni alama ya kulazwa. Likipulizwa mara moja hilo kwa mara ya mwanzo, fasaiqa man fi samawati wa man fi al-ardi, watazimia viumbe vyote tokea aliyoko mbinguni na ardhini. Thumma nufikha fihi ukhra, kisha litapulizwa parapanda kwa mara yake ya pili. Fa idha hum qiyamun yanzurun, tahamaki viumbe wote wameshasimama wanaangalia na wanasubiri nini kitatokezea hapo. Wa ashraqati al-ardhu bi nuri rabbiha, na itang'aa ardhi kwa nuru ya Mola wake. Wa wudia al-kitabu hapo, la kila mtu kuhusu yeye na amali zake. Wajia binabiyina wa shuhadai, na watasogezwa karibu hapo mitume wote na mashahidi wote. Wakudhiya bainahum bilhaqi, na patapitisha uamuzi kati yao, uamuzi wa haqi, uamuzi wa uadilifu. Wakudhiya bainahum bilhaqi wa hum la yudhlamun, na hawatadhulumiwa hata kitu. Wawufiyat kullu nafsin ma amilat, na italipwa kila nafsi kutokana na kile ambacho imekifanya. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, na yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, anayajua yote yote wanayotenda waja wake. Hadha inzarun lilkhalaiqi jami'an bihuduri jalsati amama alqadhi al-adil amama Allah, hakika haya ni maonyo, maonyo kwa ajili ya viumbe wote wanaonywa kuhusu kuhudhuria kwenye kikao hichi, kikao cha uadilifu amana Allah. Kikao chenyewe ni mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa inda idhin atawajjahu ila al-habib al-mustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi, na kwenye kikao kama hicho moja kwa moja namwelekea kipenzi cha Mwenyezi Mungu aliyechaguliwa kwa risala ya utume wa mwisho, namwelekea yeye as'alu, namtupia swala nimuulize, na wanufaiki kutokana na jawabu yake viumbe wote. As'aluhu anil as'ilati allati satuwajjahu ila kulli makhluqin idha wakata baina yadai maulahu jalla fi ulahu, na muuliza kutokana na masala atakayoulizwa kila kiumbe wakati atakaposimamishwa mbele ya Mola wake mtukufu. Wa inda idhin yukhbiruna alhabibu almustafa, na wakati huo anatupa habari kipenzi cha Mwenyezi Mungu aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu kwa kutambia hivi, bi anna kullu makhluqin sayus'alu khamsata as'ila, ya kwamba kila kiumbe ataulizwa maswala matano wakati huo. Idha ma waqafa baina yaday llahi fi sahati al'adana, wakati atakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu katika huo uwanja wa uadilifu. Maswala yenyewe ni kama yafuatavyo: shababuka fima ablaita, ataulizwa mtu ujana wako wewe uliuharibu kwa mambo gani, pale ulipokuwa na nguvu hasa, ulipokuwa kijana hasa, uliufisidi ujana wako katika mambo gani, na Mwenyezi Mungu anajua kautumia vipi, lakini anamuuliza hivyo. Wa umruk fima afnaita, na umri wako uliumaliza katika mambo gani, vipi uliandika ule umri wako, na ulikufa kwenye kitendo gani, na kwenye kitendo alichofia mtu ni ushahidi kamili ya kiyama, atatoka kwenye kitendo kile, anakwenda mbele ya Mola wake. Wamaluk, na mali yako, min aina iktasabta, kutokana na amali gani uliichuma, wafima anfakta, na khalafu uliitumia vipi. أسئلة خمسة، مسألة متانة. ستوجه إلى كل مخلوق، يتمولك يا كل كيوم به، كل مخلوق يقف بين يدي الله أتكيسماما بليم يزمون كل محكمة هي كتك وانجهو وبليف. فإذا ما قلت لرب العالمين يا ربي، أنا هكو مت نفسياك تانغيك كل فيلي atayafikiria yale yote yaliyokuwa yakipita duniani, labda na pale vilevile ataweza kuleta hoja alizokuwa kuzileta duniani. Na utakaposema ee Mola wangu, lima lam tursil ilaya indharan bihuduri ljalsa, ya Rabbi, mbona mimi kunjulisha mapema? Kwa nini usiniletee maonyo kuhusu kuhudhuria kwenye kikao kama hichi? Ghafla hii nimekabili, nimesikujua. سيقول لك يا عبدي لقد وصلك الانذار، اتكجيب ملاك وكمبيه وين جوانه حقيقة لم يكفيك معون خصوص كهي، وانت تقرأه كل يوم نوية تنجين لك وكسب كلا سيك ومانين ومكمبشا خصوص مكتان وسكهي. ألم تقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟ kwani hukuwa ukisema wewe katika suratu fatiha maliki yaumiddin aya isemayo Mwenyezi Mungu ni mfalme aliyemiliki siku ya malipo? fa ana almalik wa hadha yaumiddin, basi mimi ndiye mfalme wenyewe na hii ndiyo siku yenyewe ya malipo. ana almalik, ana almalik, ana almalik لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ أفلم ونال له من يزم تقوليها لا مجيب هكما يوتس تثبوت كل قولياك وما من الملك تشوته لا مجيب هكما يوتس تثبوت كل قولي وما هي أنا ويوتا ويوتولي نظيم يوتس ومشنقاع ومنيع. فيجيب سبحانه على ذاته هو لله الواحد القهار. هكو قديم من يزمه من يوم تكفو علي تكسيك وفلم رلون ومن يزمه علي يموض بكياك أم بيين ينتزنه أتكال بلو هو يين يبلك من أمر نشاني أتكال بلو هو. الملك لله افلم من يزمون بكياك لله الواحد القهار من يزمون بكياك علي نصيفة كتنزا نهوه صيفة كلازميشة لازم اتكذيه ليهيه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. siku hiyo ndiyo italipwa kila nafsi kutokana na ile amali iliyotima. Hakuna dhulma siku hiyo, hakuna dhulma siku hiyo, hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi kulipa. idha ma waqafa al-ibadu fi sahati al-hisabi yawm al-qiyama, watakaposimama viumbe katika uwanja wa uadilifu siku ya kiyama, yaqulu Allahu lil-madhlumi taqaddam, siku hiyo Mwenyezi Mungu akamwambia aliyezulumiwa, njoo uliyezulumiwa mbele utaje aliyekudhulumu mmoja mmoja na kitu kimoja kimoja. wayakulu lidhalim, na kisha atamwelekea aliyezulumu, ayuha dhalim la tatakallam, wewe uliyezulumu nyamaza kimya, usiseme chochote. kutiati lmaadhir, kutiati lmaadhir, nyuzuru zote siku hiyo zimekatika, hawezi kutoa ujumbe wote. idha kunta ya rabbi, na utakaposema hapo kwa ajili ya hofu kubwa itakayokuandama wakati huo, ee Mola wangu, man alladhi awsala ilayya hadha al-indharu bi hudhuri al-jalsa, basi nani aliyenikumbusha mimi kuhusu maana ya kuhudhuria kwenye majlis kama hii. Sayakulu laka maulana, sayakulu laka maulana, atakujibu hapo akwambia, mwana wetu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hakika laqad ja'akum rasulun min anfusikum, nini alikujieni mjumbe, mjumbe anayetokana na nyinyi binadamu wenzenu, min anfusikum azizuna alaihi ma anittum, yalikuwa ni mzigo mkubwa kwake yeye, kila jambo linalokutaabisheni kwake lilikuwa mzigo mkubwa. Harisuna alaikum, na alikuwa na pupa kubwa sana kwa ajili yenu nyinyi kukupatisheni faida. Bilmuminina raufu rahim, na kwa waumini mjumbe huyo alikuwa na sifa mbili katika sifa za Mwenyezi Mungu, alikuwa raufun mpole, rahim mwenye huruma. Huyo ndiye anayetufikishia tahadhari ya siku hii ya leo. Huwa sayyidu al-anbiya, naye ndiye huyo bwana wa mitume. Wa khatamul mursalin, na wa mwisho wa mitume Muhammad. Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ndiye Muhammad rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia. Fa idha qulta ya rabbi, na utakaposema bwana wangu, dami hatta uhdhira ash-shuhuda ma'i, basi niachie kidogo mkalete mashahidi wangu, usinihukumu hapa peke yangu, mimi nina mashahidi waje hapa kunisimamia ushahidi. Sayakulu laka maulana, atakujibu akwambie, mwana wetu, yauma تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سيكون في تشهد الذين ألسنتهم لمزاو وأيديهم نمكولياو وأرجلهم نمكولياو بما كانوا يعملون وتكن ميالي ولو يتعنا. لا داعي إلى أن تحضر الشهود, hakuna ruhusa, huna nafasi ya kumweka shahidi yoyote. Fashuhudu maaka, ushahidi unao mwenyewe. Alsina ulimi, aidi mikono, arju na miguu, wewe itakwambia miguu yako imeingia, na mikono itasema wapi nini umekamata, na ulimi utasema waziwazi kitu gani umetamka. Bima kanu yaamalun, yaumaidhin siku hiyo, basi yunafihim llahu dinahum lhaqa, Mwenyezi Mungu atawalipa viumbe malipo yao ya haki, kila mmoja kwa kile ambacho anastahili kulipwa. Wayalamuna anna llaha huwa lhaqu lmubin, na viumbe watawakilisha kwamba kumbe kweli Mwenyezi Mungu alikuwa ni wa kweli na alikuwa na habari ya kila kitu. Faidha ma kulta ya rabbi, na utakaposema ewe bwana wangu, dami hatta uwakila muhamiyan yakunu bidifai anni, nipe nafasi kidogo basi nikatafute wakili asimame kuja kuiteta. Mwanamke atakuwa yuko tayari kutoa chochote kama ana uwezo nacho. Ya wadi lmujrimu lau yabtadi min adhabi yaumiidhin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi lati tuhwihi wa man fi lardi jamian thumma yunjihi kalla innaha laha nazaatan lishawa tadiru man adbara wa tawalla wa jamaa faawa. Atatamani mtu siku hiyo, laitani kama ana nafasi ya kutoa fidia, kutoa fidia mtu nani, awatoe wale damu yake aliyokuwa na uchungu nao kama nani. Ya wadi lmujrimu lau yaftadi min adhabi yaumiidhin bibanihi, mtu kumtoa mwanawe kwenye kunguzo moto si maskara, pana jambo kubwa sana hapo, na hatakuwa tayari kufanya hivyo mtu. Wa sahibatihi, na yuko tayari kumtoa mkewe, wa akhihi, na ndugu yake pamoja vile vile, wa fasilatihi lati tuwihi, na jamaa zake zote waliomzunguka katika kushirikiana naye kwenye ukoo, yuko tayari kuangamiza. Okay, ومن في الارض جميعا. بل لا تشوف كيف كل منك ما كان يجيك يجيك يجيك يجيك بترولي معديني مدعب كما نجيك يجيك يجيك يجيك يجيك يجيك يجيك يجيك يجيك. ثم ينجيه كيش اوكوك يجيك كلا حتى تكون ظلمة يكون كيا مكساني يكون استكيكي انت كيا من يجيك يجيك يجيك عمل سيما ناري ولا مكيه ولا مبياتي إنها لغة حقيقة تولدوا الموت وكوكو كوفو سانا مكالي الله نزاعة للشوى ونعندس مرة موجة نغوزي يا كيشواني ناكيش كمتشان أمتو مرة موجة موته هو كبر ونمت أمتو قد ملاكي من أدبر يولي ألي إتو قد نياني من توبه وتولى أكايقا نيوم من نمزين وكجهنا لا داعي إلى أن تحضر الشهود فالشهود معك. فإذا ما قلت يا ربي بس يتكبسين أي ملواندو دعني حتى أوكل محاميا نيأتي فكن كليت وكيلي يقوم بالدفاع عندي أجوك سمامك وأجلك انتفيك سيانوي سيقول لك مولانا أقوى تكجيب من يزينه ملويك وقمية اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Hakuna wakili, soma mwenyewe daftari lako, itoshe nafsi yako siku ya leo ni juu yako kujihesabia. Kafa binafsika alyawma alaika hasiba. La difaa, hakuna kutetea mtu. La murafaa, la muhamaa. Innama madha, kwa nini akawa hayo? Walakad jihtumuna furada, Mwenyezi Mungu anatambia hakika leo mmekujia mmoja mmoja, kila mtu peke yake yeye na amali zake tu. Kama khalaqnakum awwala marra, kama tulivyokuumbeni mara ya mwanzo. Furada, kila mtu peke yake. Furada peke yake. Kalla sanaktubu ma yakulu, hapana tunayaandika na yasema mtu duniani hapa na anayofanya. Wanamudu lahu min aladhabi madda, na tutamkunjulia kwenye adhabu kujuku mkubwa kwa milele. Wanarithuhu ma yakulu, na tutayarithi sisi yote aliyosema. Wayatina farda, na huku akatujia peke yake peke yake. Kafa binafsika alyawma alaika hasiba. Fa idha ma qulta ya rabbi, na utakaposema eh bwana wangu, saastami fil hukma, mimi nitakata appeal kwenye court of appeal, kwenye court of appeal nitabadilisha uamuzi huu sikuafikiana nao, nitataka jopo la majaji likusanyike wazungumze baraza la wazee kuhusu mambo haya, labda mtu atampitikia kwamba labda nifanye hivyo kama ilivyokuwa kifanya duniani. Sayakuli laka maulana, na ukitia hoja kama hiyo Mwenyezi Mungu atakujibu na maneno ambayo yaliyokuwa tayari kwenye Qur'ani. Unayasema mwenyewe kila siku kama ulikuwa fungo msahafu ya kuta. Mwenyezi Mungu atakujibu akwambie, ma yubaddalu lqaulu ladayya wama ana bidhallamin lilabid, hayabadiliki maneno kwangu mimi, hakuna cha kubadilisha usemi wangu. Wama ana bidhallamin lilabid, na wala mimi si mwenye kumdhulumu mja, wewe umejidhulumu nafsi yako mwenyewe. Fa idha ma qulta ya rabbi, na utakaposema ee mola wangu, sa uqaddimu fidyatan au kafalatan maliyatan au shakhsiyatan, niko tayari niye kutoa fidia, fidia rasilimali yangu yote, kuanzia mtu alionihusu na kuanzia kila kitu nilicho nacho. Sayakulu laka maulana, hapo Mwenyezi Mungu atakujibu akwambie, yauma la yanfau malun wala banun illa man ata llaha biqalbin salim, siku ya leo haifai kitu mali wala watoto ila kwa yule aliyemwendea mola wake na moyo wa amani, moyo uliosalimika na madhambi. Illa man ata llaha biqalbin salim, illa kwa yule aliyemwendea mola wake na moyo uliosalimika na madhambi. Amma lhukmu, ama kuhusu uamuzi ndio huo huo. Falhukmu minallahi, uamuzi wa Mwenyezi Mungu, uamuzi ambao tankhaliu lahu lafida, utazimia nyoyo zindiko. Watanfakiru min ajlihi lqulub, na vile vile zitakushikilia mbali kwa ajili ya hukumu hiyo, nyoyo kitakofu sana. Yawma yakulu yawma naqulu li jahannama hal imtala'ati, isikize kauli ya Mzungu atakapoiambia Jahannam, siku utakaposema na Jahannam, je, Jahannam tayari imejaa baraka tukunge, mambo yamekwisha. Watatizamana makafiri, watatizamana waovu wenye, basi nadhani basi Jahannam imeshakuwa naumiza kule. Hal imtala'ati, je, Jahannam umeshajaa? Lakini matokeo yake Jahannam inajibu hal min mazid, watakulu nawe tajibu kwani iko ziada ya Rabbi, kama iko lote itachunga Jahannam ili kama kikuingia kitu. La amla amna Jahannam min aljinnati wal nasi ajma'in, wasika alladhina kafaru ila Jahannam zumara, baada ya hukumu watachunga makafiri kuelekea kwenye moto wa Jahannam zumara, jamaatin jamaatin, makundi kwa makundi. Hatta idha ja'uha, mpaka watakapoendea moto karibu kufikia, futihat abwabuha, hapo wakikaribia itafunguliwa milango yake. Futihat imetamka kwenye, imetumika tamko la futihat kwenye aya hiyo iliyoko sura Az-Zumar, futihat kwa watu wa motoni, bimujarradi wusulihim ilaiha, yaani mara tu baada ya kufika kwenye huo moto, tuftahu labwabu, ndio itafunguliwa milango ya moto. Amma fi haqi ahli ljannati, ama kuhusu haqi ya watu wa peponi, wasika alladhina ittaqaw rabbahum, mbele kidogo ya aya hiyo kuna aya nyingine inasema na watachunga chungu wale waliomcha mola wao, ila ljannati zumara, mpaka kuelekea kwenye pepo makundi kwa makundi pia. Hatta idha ja'uha, na mpaka watapoifikia pepo, wafutihat abwabuha, na wakuikuta iko wazi milango yake. Hunaka futihat maa nnari, hapo utaona imetumika futihat bila ya wawu kwa watu wa motoni, wafutihat wa maa aljannati wafutihat, na kuhusu watu wa peponi imetumika wawu wafutihat. Walfarku bainahuma, na farka iliyoko baina ya futihat maa futihat, ile moja kwa watu wa motoni, nyingine wafutihat kwa watu wa peponi, anna ahla nnari indama yatuna alabwaba, ya kwamba watu wa motoni wakati watakapoiendea milango ya moto, takuna alabwabu mughlaqa, itakuwa milango ya moto imefungwa kwanza. Fa indama yariduna abwabaha, mara tu baada ya kufika milangoni kwake, tuftahu lahum thumma tughlaqu ba'da dhalika, itafunguliwa kwa ajili ya wao, kisha usipoingia itafunguliwa mbali moja kwa moja. Amma ahlu ljannati, ama kuhusu watu fal abwabu mufattahatun, milango ya pepo itafikia hapo iko wazi daimatun milele, lianna aljannata maftuhatul abwab daima, kwa sababu milango ya pepo maisha iko wazi, la sijina wala adhab, milango yake iko wazi kwa sababu hakuna gereza kule wala kuna mateso. Wafutihat abwabuha, watamotoni imetumika wao na wataikuta wazi milango ya pepo watakapoingia. Wakala lahu mkazanatuha, kuhusu watu wa peponi Mwenyezi Mungu anasema, wakaambiwa na wale walinzi wanaolinda milango ya peponi, salamu alaikum, mmefika huku nyinyi na faizina nyinyi, Mwenyezi Mungu Rabbi atujalie tuliopo hapa na walio hapo hapa vile vile katika Uislamu wote, atujalie tuko katika hawa tuambiwa na malaika salamu alaikum. Ee Mwenyezi Mungu, tukubalie funga yetu hii, tukubalie baraka zote hizi, tujalie katika watu wa kalima hii na malaika salamu alaikum, amani iwe juu yenu, tibitum, mazuri kabisa mliyofanya na starehe nzuri zaidi inakungojeni huko mbele, fadkhuluha khalidin, basi wataambiwa haya njieni humo milele mtaishi, antilkum aljanna urithtumuha bima kuntum taamalun, hiyo ni pepo milki yenu, mnarithishwa kutokana na yale mliyofanya. Wa inda idhin yunadi maulana jalla fi ulahu, kwa watu wa peponi hapo baada ya kuingia kwa peponi, peponi Mwenyezi Mungu atawalingania awaambie kwa kuwauliza hivi, ala ahli aljannati, kuwalingania watu wa peponi. Fayaqulu ya ahli aljannati hal radhitum, aseme kuambia watu wa peponi, je, watu wa peponi mmeridhia kilipo mlichokupeni? Ndivyo hivyo, mmetosheka? فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. وتصوم وجيب أم لوط نذيب تسريه في سي نحل يقوم توفى يده بايو وكن فيلوط كبكذين وكيبيني ونذيب لأنغمية ورجانا ألم تفر النوازيننا كم من نزيم وبردهين كم من تفرين نزيت من ذنبت زعمني na kama dhambi zikawa nyepesi hazina weti. Alam taghfir dhunubana, kwani hukutusamehe Mwenyezi Mungu makosa yetu? Alam tudkhilna aljannata, kwani Mwenyezi Mungu hukutuingiza peponi? Kwani haitoshi hivi? Alam tujirna min adhabi nnari, kwani hukutuokoa Mwenyezi Mungu na adhabu ya moto? Fayaqulu maulana ana utikum akbara min dhalik, pamoja na hayo Mwenyezi Mungu mola wetu tuambia, mimi nitakupani kubwa zaidi kuliko hilo, naroenye kubwa zaidi. Ana uatikum akbara min dhalik, fayakuluna ya rabbana, watajibu watu wa peponi, bwana wetu we, wa ayu shaina azamu min dhalik, na kuna jambo gani kubwa zaidi kuliko hili?